نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. Tuendelea na ile maudhu ambayo tumeanza inayohusu kupimwa vitendo vya waja au waja wenyewe au amali za waja. Tukaelezea vile walivyosema ulama wa Kiislamu, ya kwa yote yawezekana. Halafu tukaizungumzia mizan, tukasema mizan anaijua kiwango chake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna anaijua ukubwa wake, uzito wake, kiwango ya kupima kwake, hakuna anayeweza kujua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dalili ni malaika walipoiona wakasema, ya Allah, nani atakayetoshea mizani kama hii? Leo tuenda mbele insha Allah na hii maudhu, huenda tukaimaliza leo insha Allah. Al-amalu allati tadkhulu fil mizan, ni amali gani ambazo lau waja wa Mwenyezi Mungu watajisumbua kutenda zitakuwa nzito katika kule kupimwa thawabu ya amali kama ile? Ni amali gani nzito zaidi katika mizani atakayofanya mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Taib, athqalu ma yudau fi mizani al-abdi, kitu kizito zaidi kitakachowekwa katika mizani ya mja, husnul khuluq, na kuwa ni kuwa na tabia njema. Mwanadamu anapokuwa na tabia njema, basi amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna amala atakayofanya yeye itakuwa ni nzito katika kupimwa kuliko kuwa na tabia njema. Ulama wa Kiislam rahmatullahi alayhim wameanza kutufahamisha maana ya kuwa na tabia njema. Tabia njema ni nini? Wakasema badhlul ma'ruf wa kafful adha, tabia njema badhlul ma'ruf ni kutenda wema wa kutoa. Wa kafful adha, na kutovukia watu mipaka ya kuwaudhi, sawa kwa vitendo au kwa maneno. huyo atakayekuwa na sifa kama hizi, sisi tutamzingatia kwamba ana tabia njema, na vile vile katika sharia atazingatiwa kwamba ana tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ni amali gani bora itakayofanya wanadamu waingie peponi kwa wengi sana? Mtume atuambia, husnul khuluq wa taqwa Allah, kuwa na tabia njema na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa ana bi Darda radhiyallahu anhu, hadithi imepokewa kwa Abu Darda radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu zimshikia an Nabi sallallahu alayhi wasallam, akipokea kutoka Mtume qala, sema: inna athqala shay'in yudha'u fi mizan al-'abd, hakika kitu kizito ambacho kitakachowekwa katika mizani ya mja yaum al-qiyama, siku ya kiyama, husnul khuluqi, ni kuwa na tabia njema, au khuluqul hasani, ni maana moja. Wa inna Allah yubghidu al-fahisha al-badhi'a, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amchukia sana mtu ambaye anaizoeza ulimi wake kusema maneno machafu. Kuna watu katika mshtamaa wa Kiislamu wafikiri wao wametungiwa buku ya matusi, atakapoanza kutusi utafikiri si yeye anayezungumza isipokuwa ni kaseti. Siye, kwa sababu gani? Kwa sababu ya maumbile chafu aliyojizoeza na kuizoeza ulimi wake. Kwa hivyo yeye haoni lolote la kusemwa na binadamu aliseme, sawa linastahili kusemwa au halistahili kusemwa, kutosemwa. Lakini yeye madamu mtu aweza akalitamka na ulimi halikataa, haikataa, basi azungumza tu, hajali. Ulimi itaka kuzungumza kitu fulani la haikataa, wewe zungumza tu. Wako watu tabia zao ni hizo, wana maneno machafu sana, na wajulikana hasa watu kama hao kwa maneno machafu. Sasa sijui itakuwaje hawa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi kabisa watu tabia kama hizo. Ya hadithi katika mishkatu al-masabih, kangalie katika ukurasa wa 581. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, na vile vile hadithi zilizopokewa na Bukhari na Muslim kutokana na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema: kalimatani khafifatani, kuna vilima viwili khafifu sana, ala lisani, katika ulimi, mtu aweza kutamka tu haina uzito. Thaqilatani fil mizani, lakini ni nzito katika mizani ya kiyama. Habibatani ila rahmani, zampendeza mno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni zipi? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim, Subhanallahi wa bihamdihi. Ametakata Mwenyezi Mungu na shukurani zake. Subhanallahi al-Azim, utakatifu wa maini wake aliyetukuka. Matamshi mawili tu ukisema hayana uzito wala taabu katika ulimi, basi ikiwekwa kwenye mizani, mizani itakuwa hakika imelemewa. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: atahuru shatru al-imani, walhamdulillah tamla'u al-mizana, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atahuru shatrul iman, tahara ni nusu ya imani, tahara ni nusu ya imani. Sikiza vizuri ndugu yangu, tahara ni nini? Ni nusu ya imani. Lakini kweli Waislamu hii tahara aliyoitaja Mtume waifahamu na waitimiza, au waisoma tu kwamba mlango wenye unwani ya tahara tu kapitia? Kwa sababu kitabu hiki cha tahara chasomeshwa mno, lakini wale wanaosomeshwa kweli waipa uzito tahara, wakaona kwamba ni wajibu wetu sisi kulingamana na mafundisho tuliofundishwa kuhusu tahara, namna kujitakasa, tufanye hivi na hivi na hivi na hivi, tukiwa tukikumbushana nyumbani na barabarani kwingine, hatufanyi hivyo. Bali lao mtu atajitokeza kusomesha babu tahara, watu wataona babu tahara haina uzito, waondoka kama wanavyoondoka mtu anapozungumzia sala. Ana tuzungumzie Iraqi wamelipua pahala pangapi, tuzungumzie ndege ngapi zilizoangushwa Afghanistan, tuzungumzie ODM leo wamfika wapi. Haya ndio mazungumzo ambayo kwamba kwetu sisi ni muhimu, lakini haya mengine hayana umuhimu. Tahara haina umuhimu, wala sala haina umuhimu kwetu sisi. Sasa hiyo sala itakuwa na umuhimu vipi, na sala yenyewe haisi basi na tahara, na wewe huitaki tahara? Itakuwa ni kinyume, itakuwa ni kinyume. Masikitiko, utaona Muislamu iwatawadha akatawadha vile anavyojua yeye, hataki kufundishwa, kwa sababu kamuona babake antawadha, kawaona Waislamu yuaja msikitini, yuakaruza na mashehe. Kwa hivyo kulikuwa na maana gani mimi nikae chini kufundishwa namna ya kutawadha? Haina maana. Nifanyeje tawadhi kama unavyotawadha watu? Hakuna maana. Lakini ukisimama pale ukawaangalia namna wanavyotawadha Waislamu, wallahi alazim utasikitika sana, au kiwa na roho hafifu kabisa utalia. Bali leo utamwelekeza moja katika hao Waislamu ambao watawadha, kuhusu namna ya kutawadha, ya weilak, ole wako. Siku moja napambana na Muislamu sehemu fulani, mtu mzima mkubwa wangu, tukawa tutawadha pamoja. Kaambia Sheikh, gula kushoto, galia vizuri, kuna sehemu fulani maji kufika. Anaambia kurudi siwezi tena, naona haya, wacha niende nsali leo, lakini kuanzia kesho nitaangalia. Angalia mazungumzo ya Muislamu, yuenda kusimama mbele ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hajani yeye aona haya kurudi kule kutimiza ile tahara, aonekane na binadamu kama yeye, lakini haoni haya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu bila udhu. Angalia Waislamu kwa hapa, wamefikiria wapi? Anaona haya, lakini kuanzia kesho bwana, nakupa ahadi nitatawadha vizuri, lakini leo niachilie. Kama kwamba mimi ndio karani namwandikia thawabu, namwandikia makosa kulingamana atakaposali kwamba hakutawadha au antawadha. Iko wapi tahara? Hakuna. Kwa hivyo Mtume asema ukitaka kujua tahara ni nusu ya imani, umbakisha nini nusu ya pili? Walhamdulillahi tamla ul mizana, alhamdulillah, alhamdulillah. Thawabu utakayopata wewe kwa kusema alhamdulillah peke yake yajaza mizani, wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani almizana. Alhamdulillah wa subhanallahi thawabu zake zinajaza mizani, au tamlau ma baina samai wa ardhi, au thawabu utakayopata kutamka matamshi haya mawili utapata thawabu itakayojaza baina mbingu na ardhi. Thawabu ngapi? Kubwa sana. وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامه. Atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyejitolea katoa farasi, ya kwamba hii farasi ni ya kupigania jihadi tu, mimi sipandi wala sina kazi naye, akamfunga pale kumlisha, kumwangalia, anamtunza. Sababu nini? Kusema haya ala aljihad, nimpe yule anayestahiki kupanda kwenda kupigana jihad. Tena jihad ya nini? Fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imanan billah, huko akiwa yuamini imani kamili, hayana yatenda, nimeamrishwa na Mungu na nitapatiwa thawabu kufanya hivi. وتصديقا بوعده, na kusadikisha maagizo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kana shibau, itakuwa ule farasi kule kushiba kwake. Warayuhu, na kunywa maji kwake. Warauthuhu, na chochake. Wabauluhu, na mkojo wake. Hasanatin, ataandikiwa thawabu. Umpe chakula kwa uzuri, chochake utaandikiwa thawabu. Kukojoa kwake thawabu, kushiba kwake thawabu, usichelewe kumpa maji. Tena fi mizani hii yaumal qiyama, atawekewa katika mizani ya kupimiwa amali yake siku ya kiyama, hasanati zile alizopata kwa sababu kwamba katoa farasi katika kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-aslu sabi ashar, msingi wa 17, kwa sababu ukiwa hujasahau sisi tuzungumza msingi wa ahlu sunna. Na mtu yote ambaye kwamba haelewi msingi wa ahlu sunna, si wepesi sana kuelewa sunna akawa ni katika ahlu sunna, kwa sababu haelewi ni mizani gani na kipimo gani atakachokujipimia amali yake na nafsi yake na vitendo vyake, hata awe ameingia katika sunna, hana msingi. Sasa msingi wa 17 asema Imamu Ahmad rahimahullah, qala almuallif rahimahullah, wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyama laysa bainahum wa bainahu tarjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Asema katika kutuelezea Imam, katika kutuelezea Imam Ahmad rahimahullah katika msingi wa ahli sunna, asema wa anna Allah ta'ala yatakallam, na hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka yuzungumza, na alikuwa akizungumza na atuacha kuzungumza anapotaka kuzungumza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana sifa ya nini? Husema. Hii ni imani ya Ahlu Sunna. Je, kule kuzungumza Mwenyezi Mungu ina namna? La, haina namna. Lakini kuamini kwa Mwenyezi Mungu yazungumza, ni wajibu wako kuzungumza, kwa sababu Qur'ani yasema. Na wewe amini kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unabudi kuamini nini? Mwenyezi Mungu yuwazungumza. Yaum al-qiyama, siku kiyama yuwazungumza. Na atazungumza kabla kiyama pia. Laysa bainahum wa bainahu tarjuman. Hapana mfasiri wa lugha mkalimani baina ya mja wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine wewe utakuja uzungumze Kisomali akawa Mwenyezi Mungu hajui Kisomali. Baka letwe Msomali anayejua nini lugha anayojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Kisomali. La sivyo. Kila lugha aliyoumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anayejua Subhanahu wa Ta'ala maana ya kila lugha na matamshi ya kila lugha anayeelewa Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye aliyeumba. Waliman bihi, na ni lazima Muislamu aamini kwamba Mwenyezi Mungu yuwazungumza. Wa tasdiqu bihi, na asadiki na kukubali kwamba Mwenyezi Mungu yuwazungumza. Msingi huu ya 17 ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumza, kuna watu wenye akili kubwa akili zao zimekataliwa na kwa Mungu yuwazungumza, kwa kuwaona yale anayozungumza Mwenyezi Mungu hayalingani na akili yake. Akili yake ni kubwa zaidi yaweza kukosoa maneno ya Mungu. Wakasema Mungu hazungumzi, Mungu hazungumzi, Mwenyezi Mungu hazungumzi. Naam, Mwenyezi Mungu hazungumzi. Wakallama Allahu Musa taklima, Qur'ani. Wasemaje Sheikh? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa nafasi na faragha Mtume Musa kuzungumza naye, wakazungumza pamoja. Qur'ani yasema hivi. Watu kama wale, kwa kuwa wao hawakuelewa msingi kama huu, ikawa ni lazima watumie akili kukataa jambo kama hili. Nao ni Mu'tazila. Kipote kinachoitwa Mu'tazila, na tulidharia tarikhi yao darasa lililotangulia, na tukasema kwamba Mu'tazila wapo, lakini kila watakapokuja katika zama maalum huvaa shati tofauti na ile waliovaa katika karne nilozaliwa mimi, waja kwa sura nyingine. Sasa wewe ukitaka kuwa fahamu vyema, ni kufahamu huu msingi, pindi wanapozungumza ukawalinganisha na msingi huu, kwamba hawa wako katika msingi huu wa kuamini kwa Mungu yazungumza, au wao wana msingi mwingine inayotofautiana na hii kwa Mungu hazungumzi. Msingi una hawa jamaa Mu'tazila, kipote kipotofu kilichoenea ambacho kilipiga kipigo kikubwa sana itikadi ya Kiislamu kupotoka. Mmoja katika wao, nikiwapigia mfano, aitwa Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd ni mmoja katika ulama wakubwa wanaotegemewa na Mu'tazila. asema Amr bin Ubaid, law kuntu astati'u an ahukka min alqur'ani hadhihi alaya la'amiltuha, law ningeweza kutukua kitu kaikora hii aya katika Qur'ani nikaiondoa kabisa ningefanya. Kwa nini bwana? Akrahu ayatin indi hadhihi, aya ninayochukia katika Qur'ani ni aya hii. Hivi bwana, arrahmanu ala al-arshi stawa, hii aya bwana mimi siipendi kabisa. Mwenyezi Mungu kwenye arshi amelingana, sitaki kusikia maneno kama haya. Lakini laiti ningeweza ningefanya hivi. Hakukoma hapo Amr ibn Ubayd, akamwingilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumkosoa Mtume katika hadithu marahil aljanini fi albatni, mtoto zile marahil mapitio anaopitia katika kuumbwa ndani ya tumbo la mamake, na hadithi mayujua yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 nutfa ila akhir alhadith. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mmoja wenu maumbile yake ukosanywa katika nini? Tumbo la mamake. Siku 40 atakuwa tone la mani, siku 40 atageuka, itakuwa ni damu, itakuwa ni nofu la nyama, atatiwa sura, atakuwa mwanamke au mwanamume, ataandikiwa vilima vinne. Asikia hadithi kama ya Amr bin Amr bin Ubayd, asema law hadha alhadith rawahu Abdullah ibn Mas'ud la radattuhu, sahaba mtume, law ya hadith la bukana Abdullah ibn Mas'ud, asi hadithi tukwa ya hadith takim, wa law rawa Abu Huraira ani la kadhabtuhu, nikama bari mgongo Abu Huraira, wewe mrongo. Walau kana an-nabiy huwa alladhi qalahu la qultu ma hadha kana bainana wa bain Allah, na leo ungekuwa mtume ndio ungesema, ningemwambia ha ahdi tulotukua tulipokuwa kwenye maungo ya baba yetu Adam si hii. Kwa hiyo wewe pia ni mrongo mtume. Subhanallah, subhanallah. Kwa hivyo mapote kama haya potevu, ni lazima Waislamu wajue tabia zao, imani yao, kisima gani wanaoshota maji wakinwa. Bila hivyo hutojua kwamba wewe ni Muislamu au wewe ni kafiri. Zaidi ya hapo utakuwa mudhabdhabina, kwa sababu leo utakuwa upande fulani na kesho utakuwa upande fulani, kwa kuwa huelewi nikiwa sehemu fulani katika imani yangu, imani yangu haiko sawa, Uislamu wangu una matatizo. Kwa hivyo Mu'tazila wasema hamwezi Mungu hazungumzi. Mu'tazila hawa wankuja kwa sura nyingine, wankuja ashaira wa ma turidia. Ashaira sote ni mashaira ila man rahim Allah. Tuwasomeshwa madarasa, tuambiwa Mwenyezi Mungu ana sifa 20 tu, na moja njais na moja ya 20 muhali. Hivyo ndio vitabu tunavyosomeshwa sisi. Sasa hawa walipofika wao zamu yao, wakaona kwa nini Mu'tazila wakakataa kwamba Mwenyezi Mungu yuwazungumza, wakaikuta kwamba Mu'tazila walikataa kumthibitishia Mungu maneno, kwa kuwa hawataki wamshabihishe na binadamu, binadamu yuwazungumza na Mungu yuwazungumza. Kwa hivyo tuseme nini? Mungu yuwazungumza, lakini maneno yake hayana harufu wala sauti. Subhanallah. Taib, hayana harufu hayana sauti. Mtume alimsikiza vipi Mungu? Alimsikia vipi? Na Qur'an alihifadhi kutoka na mdomo wa Jibril kivipi? Maneno hayana harufu hayana sauti, yameandikwaje yakabakia leo katika msahafu yana harufu? Haingii kwenye akili. Hii ni itikadi potofu, itikadi potofu. Bali wengine wanasema kwamba Qur'ani si maneno ya Mwenyezi Mungu, ni mfano wangu mimi. Mimi nimeumbwa na Qur'ani, nimeumbwa kama Shia na wengineo. Ndio imani ya Kishia. Al-Qur'anu makhluq na Mu'tazila. Qur'ani imeumbwa kama waja wa Mwenyezi Mungu wote wameumbwa na Qur'ani, ni sawa sawa na kitu chochote. Hii ndio itikadi iliyoenea katika mujtamaa wa Kiislamu, ambayo ni itikadi potofu. Kwa hivyo wewe waamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumza, na anazungumza anayotaka, na huzungumza kwa wakati anayotaka, na huzungumza kwa lahja anayojua mwenyewe. Si lazima aje Mwenyezi Mungu vaa asimame hapa, haya nisikizeni mimi nazungumza, la sivyo, hivyo si imani hiyo. Tayib, hii ni moja katika mizani ya kupimia kwamba huyu bwana ni ahli sunna au si ahli sunna. Ukishapinga Qur'an si maneno ya Mwenyezi Mungu, tuakujua kwamba wewe hapo kidogo wataka kuwekwa sawa sawa, ukiwa wadai kwamba ni ahli sunna. Tayib, rawal Bukhari fi sahih min hadithi Adi bin Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh ليس بينه وبينه ترجمان فينظر الأيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة. سمعتم صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم انتم سمع ma minkum min ahadin, hakuna mtu yote katika nyinyi, illa sayukallimuhu rabbu, Mwenyezi Mungu atazungumza naye. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna mfasiri wa lugha kati yake na kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayanduru, mja atangalia, aymana minhu, kuliani kwake, fala yara illa ma qaddama min amali, haoni illa amali aliyotenda wema katika uhai wake. Kiangalia huku aona amali njema. Wayanduru ashama minhu, wangalia kushotoni, fala yara illa ma qaddama, haoni illa kile alichokitanguliza. Wayanduru baina yadayhi, hatangalia mbele yake, fala yara illa an-nara tilqa wajhi, haoni illa moto wa roroma mbele uso wake, moto tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, fattaqun nara walau bi shiqqi tamra, iogopeni moto wa Mwenyezi Mungu hata kwa kutoa sadaka na kutenda wema ubawa wa tende, nusu ya tende. Hapo tufahamu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa jambo la kwamba la kwanza kwa Mwenyezi Mungu yazungumza, na alotupasha habari kwa Mungu yazungumza ni Mtume Maasum sallallahu alaihi wasallam, lazima uamini. Jambo lingine ni kuwa hakuna sadaka dogo, usidharau chochote ambacho umekimiliki wataka kukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kitoe. Usiangalie ukasema kwamba haiwezekani, huyo bwana shilingi moja atafanya nini, sumni atafanya nini. usifanye hivi. Qala Hafidh fi al-Fath, Imam Ibn Hajar asema katika sharh ya Sahih al-Bukhari, asema qala Ibn Hubayra wa Ibn Abi Jamra fi hadithin, au ulama wawili Ibn Hubayra na Ibn Abi Jamra wasema fi hadithi inna Allah yukallimu ibadahu almu'minina fi dari al-akhirati bighairi wasita, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazungumza na waja wake waumini akhira pasi na kuwepo wasita baina ya Mwenyezi Mungu na baina ule mja atakayezungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe utazungumza na Mwenyezi Mungu ana kwa ana, ana kwa ana. Tayeb, wabawa wa Bukhari fi sahih, Imam Bukhari rahimahullah ameweka mlango katika kitabu chake sahih, babu kalami rabbi azza wa jalla yawma alqiyama ma'al anbiya'i wa ghayru, mlango wa Mwenyezi Mungu mtukufu kuzungumza na waja wake yawma alqiyama na mitume wake na wengineo katika waja wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yazungumza, lazima uamini hivi. Al-aslu athaminu ashara, ya mwisho, msingi wa mwisho na ndio msingi wa tatu tangu tumeanza kuzungumza, wal imanu bil hawdhi, na kuamini kuwa kuna birika ambalo amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuamini hivyo ni jambo wajibu na lenye msingi. Wa anna li rasulina sallallahu alaihi wasallam hawdan, na kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atapewa birika, yaum alqiyama, siku ya kiyama, taridu alaihi ummatu, watakuja kunwa katika birika lake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake maji, watakuja arduhu mithlu tulihi, upana wake ni mfano wa urefu wake, arduhu mithlu tulihi masira tasharin, ukitaka kwenda kwa mwendo uikate ule urefu wa birika lile, utakata kwa mwendo wa mwezi mzima. Ukienda pana sana, ndefu sana. Aniyatu huu, vyombo vyake vya kutekea maji, kaadadi nujumi sama, ni mfano wa hisabu ya nyota katika mbingu. Vikombe tu vilewekwa special za kuwekewa waja wa Mwenyezi Mungu kwenda kuteka maji na kunywa. Ala ma sahad bihi al-akhbaru min ghairi wajhin, kulingamana na hadithi zilizosihi kutoka kwa mtume zilizopokewa kwa zaidi ya njia moja, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa na birika fulani atapewa yeye, na ndio Kauthar, itamimina maji hapo na watakaokuma wale waja wema walomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Yukrimu Allahu abdahu wa rasulahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuamtukuza mtumishi wake na mtume wake Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi mawqif al-azim, katika msimamo mkubwa sana siku ya kiyama, bi'itaihi hawdan, kwa kumpa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam birika, wasi'al arja'i, pana mno, ndefu sana. Haina maana kwamba mimi nakuongojea wewe umalize na mimi niingie pale. Ah, kula moja kwa namna yake. Ma'u abyadu min al-labani, maji hilo birika ni mwepesi sana zaidi ya maziwa. ina rangi nyeupe zaidi ya maziwa, wa ahla min al-asal, matamu zaidi kuliko asali, wa rihuhu atyabu min al-misk, harufu ya maji yale ni bora kuliko miski, wa kizanuhu kanujumi sama, na vikombe vya kutekea katika haudhi ni mfano wa nyota zilizoko mbinguni, zilizoko mbinguni. Yatihi hadha al-ma'u at-tayyibu, haya maji mazuri yamimilika, min nari kauthar, kutoka mana wa mto wa kauthar, alladhi a'tahu li rasuli sallallahu alayhi wasallam fil janna, ambaye Mwenyezi Mungu kampa mtume wake na nalu kauthar kwa peponi kule. Wataridu alayhi ummatu Mustafa sallallahu alayhi wasallam, watakuja umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuja kunwa maji hapa kwenye birika kama hili. Man shariba minhu sharbatan la yadhma'u ba'daha abada, mwenye kunwa mara moja tu kutoka na hili birika, basi hatoshikwa na nyota. Ulama sasa wazungumza wasema, naam, mtume sallallahu alayhi wasallam atufahamisha kutakuwa na haud, ukubwa wake ametueleza, yule atakayekujua ule urefu ni lazima aende mwendo wa mwezi mzima, maji yake, rangi yake, harufu yake antubainishia. Je, haya maji Waislamu watakwenda kunwa baada ya kupita Sirat au kabla ya kupita Sirat? Birika liko wapi? Birika liko wapi? Ikhtalafa al-ulama fa mawdhihi, ulama wakakhtalifiana sehemu ya birika la maji, ni kabla ya Sirat au ni baada ya Sirat. Fadhaba al-Ghazali, Imam Ghazali akasema, akaenda kwa maoni yake, wal Qurtubi na Qurtubi, an yakuna qabla mururi ala sirati, kwamba itakuwa kabla ya kupita Sirat. Mwanzo watu watakwenda katika uwanja wa hisabu, wapigwe na jua, wateswe, washikwe na nyota, waachiliwe kutoka huko, warudi sasa waje wavuke Sirat. Asema hapo ndo watapitia wapi? Kwenye hilo birika la maji. Wale watakaokuwa wema watafikilia hilo birika na watakunywa maji, lakini wale waovu waliokuwa hawajali mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam watasutwa kama mbuzi na ng'ombe na malaika. Asema fi arasati alqiyama, itakuwa karibu na uwanja wa hisabu baada ya kuondoka kule. Wastadallu ala dhalika bi annahu yukhadhu ba'du waridihi ila an-nar, na utatukua dalili, katukua dalili ya kwamba ni kabla ya hapo, kwamba baadhi ya watu watakao kwenda birika, kwenda kunwa maji katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine watakwenda tiwa motoni. Falau kana ba'da sirat lamastata'u usula ilayha, ona lau ingekuwa ni kabla ya sirati, au ingekuwa ni kabla ya sirat, basi hawangekuwa baada ya kuvuka sirat, hawangefika huko sirat, wangeingia motoni. Kwa hivyo watu wote watapitia pale, wengine watakuna, wengine watasutwa, baada ya hapo ndo tutapita sirat. Alioandikiwa kwamba ni mtu wa motoni aingie motoni, na yule alioandikiwa kwa ni mwenye kuvuka avuke. Qala ibn al-Arabi, ibn Abi al-Arabi, sema huyu bwana mwanachuoni huyu, والحوض في عرصات قبل الصراط بريك لامتوم صلى الله عليه وسلم لتكوى كريب نوانج وحساب قبل كفكيل الصراط لماذا قانيني لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم وسبب كنا وانجين وتكويند الشكوى نكتب مبالي وسينو ماجي كتكمان نهلو بريكا نواتنيم وماجي وسبب قاني ولرودي نيما كوفيسيجينو فياو baada ya mtume kufa wakaenda wakaitakidi mambo ambayo kwamba mtume hakufundisha waja wa Mwenyezi Mungu wala Mwenyezi Mungu hakutaka iwe ni dini abudiwe kwa kupitia kitu kama kile katika ardhi wakajifanyia dini wakazua mambo mengi sana kwa hivyo akasema kwamba wa mithlu haula ila yujawizuna sirat mfano hawa ovu hawa hawavuki sirati wataingia katika moto wa jahannam wataanguka kwa sababu gani walimkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wao duniani angalia shaka hakuna jambo baya katika dunia linalolingana na uzushi ya kuzuliwa katika dini hakuna ingawaje kwa masikitiko kuna watu huridhia uzushi katika dini bali waona raha na kuiunga mkono na wao wakiona jambo kama lile hufumba macho wakazua mambo mengi sana kwa hivyo akasema kwamba wa mithlu haula ila yujawizuna sirat mfano hawa ovu hawa hawavuki sirat wataingia katika moto wa jahannam wataanguka kwa sababu gani walimkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wao duniani angalia shaka hakuna jambo baya katika dunia linalolingana na uzushi ya kuzuliwa katika dini hakuna ingawaje kwa masikitiko kuna watu huridhia uzushi katika dini bali waona raha na kuiunga mkono na wao wakiona jambo kama lile hufumba macho wakaona kwamba ha nilichokiona si kweli isije nikawadhania waislamu vibaya kwa sababu wale wanaosema hiki ni bidaa na kile ni bidaa wao wahukumu watu mtu kumhukumu watu si kumhukumu kulingamana na yale anayotenda sisi hatuhukumu mtu nyoyo zake sisi tumhukumu mtu kwa dhahiri zake sasa wewe wafanya jambo kinyume na aliyofundisha mtume tutakuelezea jambo kama lile halina asili katika sharia umelikubali ahlan wa sahlan mimi sina jukumu tena mbele ya Mwenyezi Mungu nishakwambia umelikubali umefuata umeokoa nafsi yako usitukulie ya kuwa ule ndugu yako Muislamu atakayekuelekeza katika njia sawa kwamba jambo hili si katika dini bali liliyoko katika dini ni hili na hili akupenda usimtukulie vibaya wala usimhukumu wewe kinyume na namna anavyokuona yeye kwa sababu yeye kwa kama kafiri lakini wewe pengine unaweza kumtukulia mizani mbaya ukampima nayo kwa kuwa jambo kama lile ni bidha. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mlinganizi anayemwelewa Mungu na mtume, anapoona waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waongoza kitu, waongeza kitu katika dini au wapunguza, wakaitakidi kwamba hili halimo katika dini na hali ya kwamba limo katika dini, au waliongoza waliongeza jambo ambalo kwamba si katika dini, ni ziada, akaliona kwamba hili lastahiki kuwa ni dini, akamnyamazia au akafunga macho, akaona kwamba jambo kama hili lao litalizungumzia umoja tunaotafuta wa Kiislamu itakosekana. Kwa hivyo tutataka umoja, lakini Waislamu waangamie, waende wakakutana na mtume, wasutwe na malaika na wapigwe. Wako watu wenye fikra kama hii, na fikra kama hii ni fikra mbovu, wala hafai kuwa nayo Muislamu ambaye amejua mawili matatu katika dini, na akawa ni wajibu wake kueleza Waislamu jambo linalosihi na ambalo halisihi, kuwaacha watu kwenye giza. Haramu, haifai kitu kama kile, ni lazima awaambie. Sasa wale wenye kuambiwa wamefahamu, hawataki, ni khiari yao. Hawakufahamu, yule ana jukumu la kukariri lile jambo mpaka wafahamu kwamba jambo hili si katika dini wala halimpasi alitende. Haya ndio yanayotakikana dai awe nayo. Mfano, leo utamkuta sheikh au utamkuta dai ambaye watu wanamheshimu kwa elimu yake au cheo chake, lakini akawa na upotofu fulani katika imani yake, ukianza kunakishiana naye kumfahamisha, atakwambia una habari, huyu amekuja na fikra mpya, huyu ni mtu hatari, huyu huyu aweza akakufurisha umma. Taib, nipe mategemezi unayotegemea ya kwamba huyo aliyesema kwamba ana fikra hatari ameitegemea, au wewe mwenye kumkosoa katika msingi kama huu, ni msingi gani wa mkosolea unayotegemea kwamba ni msingi uliokubaliwa na Ahlusunna wal Jamaa? Msingi gani? Hakuna. Kwa hivyo wewe umekuwa kama ngamia anaizalisha baka, wazunguka hapo kwa hapo, wala huleti natija, huna faida utakayoleta katika mujtama wa Kiislamu. Kwa hivyo kuna watu watazuiwa. Ni nani watakaozuiwa, ndugu yangu? Wadhania kina nani? Ni wazushi, ni wale ambao kwamba wale mashekhe wanaozusha na wanaopenda uzushi na wanaoitakidi mambo kama yale, wamewapa kitu kama kile ndio dini, wapasa waitakidi kihivyo. Kaida walopawa ni hivi, waambiwa bid'atun tajma'una khairun min sunnatin tufarriquna. Sikia maneno haya, bid'a, uzushi itakayo kutufanya sisi Waislamu tuna umoja, ni bora kuliko kufuata sunna ya mtume itakayowagawanya Waislamu. Sasa ni mtume wa pili huyu aletewa wahi, kwa sababu mtume akataa uzushi katika dini na amekaribia uzushi katika dini, lakini yeye umezua uzushi ukaona ni jambo zuri kuliko uongozi aliokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wewe wapeleka wapi umma? Wewe ni mpotofu. Wafaa waja wa Mwenyezi Mungu wakuelewe hivyo, lakini wako wapi wanaoelewa? Ni wale wanaoelewa kwa msingi anayoamini nayo Mwenyezi Mungu ni msingi fulani, si kuwa ni msingi kwamba mimi nasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, basi kwa nini kwa Muislamu kuna nguzo sita pia zitaka kuaminiwa? Katika hizo nguzo sita zitakazo kuaminiwa ni kuamini Mwenyezi Mungu na vitabu vyake na mitume yake na kitabu chake cha kuambia Mungu yazungumza. Kwa hivyo ikiwa utaamini hivi, hujakamilisha wala utakuwa Muislamu wala hujakuwa Muislamu. Kwa hivyo tahadhari, unapoamini angalia yale unayoamini misingi yake ni kitu gani. Au ukitaka kulaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu kama hii hatari, mawqifu al-qiyama, nende kafanya utakalo kwa ni dini ufanye. Mfano, angalia katika mshtama wa Kiislamu. Juzi kuna mwanamke amemletea ahli yangu kitabu cha dua. Ampewa na Sheikh. Ambiwa wewe, akamwendea Sheikh, mimi na shida sana Sheikh. Nifanyeje? Akamwambia nenda katukue kitabu fulani cha dua. Akakitukua kile kitabu. Akaambia kisome hiki kitabu. Mujarrab kukisoma tu, kila haja unachokihitajia kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atakukidhia. Tayeb, ule mtoto wa kike akawa na wasiwasi, akamjia ahli yangu, akamwambia Sheikh akija mpe, hebu aniangalilie mimi nafaa kusoma hizi dua au sifai. Imeandikwa katika zile dua, anatawasul kwa watu waema, aambia basi njoni mtutoe katika matope ya shirki, mtutie kwenye bustani la tauhid. Ahasikia atakamja wa Mwenyezi Mungu amuokoe na shirki, amweke kwenye tauhidi. Ni dua hiyo, na Waislamu wasoma na mashekhe baadhi yao wambeba kwenye mfuko wao, na hayuko tayari kuwafahamisha Waislamu, kwa sababu sisi tumeondwa kwa ugonjwa wa kutokosoa watu na kukosoana. Haifai Muislamu kumkosoa Muislamu. Kwa nini? Muislamu Muislamu. Kwa kuwa ni Muislamu, hatakuwa na kosa linalofaa kukosolewa. Yeye yuko katika ihdina sirata almustaqima. Ikiwa masahaba wamkosea, wewe je? Wakiwa wao walikosoana wao kwa wao na Mtume akawakosoa akawaweka sawa, je, na wewe pia wafaa kukosolewa ufai kukosolewa? Kaa pahala uende ukafikirie. Sasa ikiwa utakuwa na kitu kama hiki, jambo hili halifai, hili lalifai, wewe tayari una alama za istifham, una swali. Majua huyo? Ni wale wale kinan siku kujalielewa. Ni wale kwa kinataja shekhe. Wale wapao Saudia na pesa. Kama tu Saudia hawa. Ni kama kwamba Saudia inkuwa mwakilishi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi ya kupotoa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sivyo hivyo ndugu zangu. Ikiwa kila kinachotoka Saudia ni makosa, mbona wasoma Qur'ani leo chapwa pale? Mbona nasema Qur'ani ya Saudia hatuitaki? Mbona tenda mwala? Mbona tenda ya Saudia mwaipigania? Mbona muirudishi senti je? Mbona wengine ubagaa na makonde kwa kutaka senti ya Saudia? Mbona tusiyoungana sisi? Tusemeni ukweli. Wewe jambo hulitaki, likatai kabisa. Lakini usilete nyudhuru zako. Kwa hivyo bid'a ni jambo baya, bali ni haramu kamwe. bali baadhi ya ulama salaf wasema afadhali mtu azini kuliko kufanya jambo la bid'a, kwa sababu kuzini dhambi yake ni baina yako wewe na Mwenyezi Mungu, lakini bid'a wewe utaeneza katika mshtama wa Kiislamu, watu umma wa Kiislamu wataitukulia kwa dini. Kosa la zina ni lako wewe na Mungu. Ukitubia Mungu takusamehe, usipotubia Mwenyezi Mungu ana khiari, akutie motoni akusamehe. Lakini kosa la bid'a ni kubwa sana na ni haramu. Watu waliona bid'a ni mfano wa kunywa tu glasi ya peshen baridi baada ya adhani, basi ana kitu sahali sana. La, bid'a ni khatari. Na ukitaka kujua khatari ya bid'a, angalia umma wa Kiislamu wanaoishi katika ulimwengu wanavyobehenika na wanavyotezwa. Kwa nini watezwa? Kwa sababu makafiri wamewapambia bid'a na wakawatia shaka na dini yao. Kefu awanusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu ambao kwamba wana shaka na dini ya Mwenyezi Mungu na yale aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watanusuriwa vipi? Wallahi tutaomba na sakafu ya msikiti tutaipasua kwa maombi, lakini wallahi haifiki kilomita 6 itarudi. Hakuna chochote tutakachokipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakubali linalotoka kwa makafiri na washirikina na mubtadi'a, hakubali. Kwa hiyo msichukulie kwamba bid'a ni kitu sahali. Bid'a usiwe kwamba ni kitu sahali, ni hatari. Kwa hivyo tahadhar, usiingie miongoni mwa wale watu ambao watakaopigwa mboko na malaika. Waliona birika la Mtume liko pale, umeshikwa na kiu kweli kweli. Wewe hapa duniani tu una kiu, ukanyimwa maji utamwonaje yule mtu alikunyima maji? Wallahi hakuna adui katika ulimwengu kama yeye, yuko? Hakuna. Je, utakaponyimwa wakati ambao kwamba wewe wahitajia maji na una sababu ya kule kuhitajia maji, mateso uliyopata katika mawqifu al-qiyama, uambiwe kwamba ungestahili kunywa lakini hunywi. Mtume ansimama, malaika waje wakutuse wakusute kama mbuzi, tandiko ndoko. Mtume asema, awambie malaika, mwapeleka wapi hawa katika umma wangu? Mtume ambiwa, nyamaza Muhammad, wewe hujui wamezua nini hawa vijuko gani walifanya duniani, wamfanya vijuko, wamepinga mafundisho yako, wamewaua watu wanaoeleza mafundisho yako, waliwafanyia uadui, waliwasaliti, walitoa mali kupinga mafundisho yako wasifundishwe watu. Kwa hivyo usizungumze na sisi, wachana na sisi, hawa watakwenda. Mtume awalana ambe suhkan, wende mbali na rehema Mwenyezi Mungu, laana iwapate. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya bid'a ya leo ambayo tuachana macho, hatuwezi kuambiana kwa majambo kama hili ni bid'a. Kwa kuwa ni nini? Tuataka umoja. Sikizi, tumekuwa nyimbo zetu ni nyimbo za umoja wa nini? Wa kila kitu. Nilisema na nitasema, ni umoja wa Tangalizi. Umoja wa Tangalizi Mungu haitambui wala sidini. Umoja itakaopatikana na itakayomridhisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ni ule umoja waliokuwa nao masahaba alwalofundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama umoja wa kuletewa na watu maalum ambao wao wamelenga jambo maalum, huu umoja feki hatuitaki. Wote wazungumze wenye kuzungumza, wapande na pressure, wenye kupandwa na pressure, lakini umoja kama huu sisi hatuna haja nayo. Saraha ni raha, ukweli ni sawa. Twataka umoja wa kuelekea kwa Mungu na Mtume. Nastaslim lillahi wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam, nastaslim lillahi bil imani bi kitabi wa li rasulihi bil mutabaa. Tusarende Qur'ani, twaifuata Mtume, twamuigiza. Hii ndio umoja tunayotaka sisi. Inshallah tutakoma hapa, hatujamaliza inshallah, lakini tutaanza kiwa mtanipa ruhusa siku ya Alhamisi tutakuja tutaimaliza, au nije na maudhui mpya. Khiari yenu. Msemaji, swala zuri. Huyu ndugu yetu asema mashia wasema watakaozuiwa kutokunywa maji katika birika la Mtume ni maswahaba. Je, mafundisho haya yana uhakika? Ni itikadi potofu. Wewe bidati yako kwa akili yako, kiwa maswahaba watasutwa, je mimi na wewe tutafika wapi? Wale aliwaridhia Mtume ndio akatoka duniani wakiwa tasutwa wasinywe maji katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani atakayestahili kwenda kuna tabara? Hakuna. Kwa hivyo ni akida potofu hiyo, na akida haifai Muislamu kuwa nayo. Na haya wanaoitakidi katika masahaba wanayo mashia, na umoja unaoimba pia watiwa mashia ndani pia, mashia pia Waislamu. Kwa nini bwana hawasemi la ilaha illa? Lakini mashia hawaamini Qur'ani. Kuna imani ya kutoamini Qur'ani akawa Muislamu? Kuna imani hiyo? Mimi sijaona imani hiyo kwa ujinga wangu nilionao. Ahsante. Hao ndio wote wasema kwamba Shia ni mapote mengi sana. Mapote yote haya ni wapotofu, au kuna baadhi ya vipote hivyo? Mimi Shia ninayojua wako katika mstari ni Zaidia peke yake, ambao ulama wao tunaotukulia kama ulama wa Sunna. Mmoja wao ni Imam Shaukani. Lakini hawa mashia wengine, hawa wengine wana shubha kwa Waislamu, na wengine wako kharij al-Islam, ni makafiri. Kama mfano wakoja wasemaje, Ismailia mwahitaji, mwahitaji hawa si Waislamu. Na ukisoma tarehe, hawa walikuwa kimwabudu mwanamke akiitwa Shirazi. Soma katika tarehe, bal walimtukua mmoja katika viongozi wa Kiislamu akiitwa Hakim bin Amrillah, wakamwitakidi kuwa ni Mungu akimwabudu. Je, hawa watakuwa Waislamu? Hawa si Waislamu. Kwa hivyo hakuna Shia naimjua nani asiyekuwa Zaidia ambaye yuko katika mstari wa sawa. Na Zaidia sijui kama wana inhiraf huko walipo Yemen, sasa mimi siwajui, lakini wakati ule ambao kwamba walikuwa kwa maimamu wakubwa walikuwa tafutia kitu kidogo tu. Wao wasema katika utaratibu wa khalifa wanne, mwanzo ni Abu Bakar, Umar, halafu Ali, mwisho ni Uthman. Bas, hii ndio itikadi yao. Lakini Qur'ani ni hii, masahaba wote Waislamu kwao, kinyume na hawa wengine. Shafahamu je? Naam. Lakini hawa 12 ndio khatari zaidi. Wao hawa wasema kwamba masahaba wote makafiri, isipokuwa watu watano wote makafiri. na waandike katika vitabu vyao. Nani ambao Waislamu? Bilal, Suhaib, Salman al-Farisi, Abu Huraira, la Abu Dharr al-Ghafari na Ali. Hawa sahaba watano wa Islamu hawa. Lakini waliobakia pamoja na yule tunamuitakidi ni bora wa viumbe baada ya mtume ambaye ni Siddiq ni kafiri kwao. Atakayebakia ni nani sasa kwao? Mbona niuliza hili swala bwana? Mimi sikuzungumza habari ya tarawih. Ilivyo sawa tarawih ni rakaa 11, kwa sababu wale wanaosema ya kuwa tarawih na rakaa 13 watukulia hadithi ya Ibn Umar, na hadithi ya Ibn Umar yatufundisha namna ya kusali salatu layli, haitufundishi rakaa ngapi yafaa yasaliwe, kwa sababu Ibn Umar atuambia salatu layli mathna mathna. Hii ni kaifia namna, lakini hadithi ya Ibn Umar haikutuambia tusali 23 wala 28 wala 30. Inatuambia tu mkitaka kusali sala usiku msali rakaa ngapi? 2 2. Kwa hivyo watu wakatukulia kwa umumi ya hii hadithi kwamba mtu mume nguvuze, madamu ni rakaa 2 2 usishindwe. Shafahamu vizuri. Sasa wakatukulia hii hadithi am, wakaiacha hadithi ambayo kwamba ni muqayyad, ilofunga kaifia ya ile hadithi al-am. Kama mtume sala hadithi ya Aisha sahaya sema kwa mtume hajasali kabisa sawa Ramadhani au mlamtana zaidi ya rakaa 11. Shafahamu vizuri. Na wale wanaosema kwamba Sidina Umar radiyallahu anhu ndiye aliwakusanya watu kwa imamu fulani watu wasali rakaa 13 ni uzushi huo, kwa sababu haingii kwenye akili. Sidina Umar asali nyuma ya mtume siku 3 rakaa 11, aje afe mtume alete dini mpya kinyume na yale aliyofanya pamoja na mtume, haingii kwenye akili ya mtu, haingii. Na hivyo riwaya zote hizo zote ni dhaifu, na riwaya imetajwa na Bayhaqi rahimahullah na ni dhaifu. Kuna mtu ambaye kwamba anapopokea hadithi, hadithi yake haitumiwi katika, angalia katika Sunan Bayhaqi. Kwa hivyo yule anayetaka kutoka kwenye shaka na kutaka kufananisha sala zake na sala ya mtume ni asali rakaa 11. La wewe umeona kwamba mimi nitafanya wanavyofanya watu, mimi sina zaidi la kukuambia. Mimi langu ni hilo la mtume nishakwambia. Naam. Naam shekhan. Subhanallah shekh, swala refu sana. Ndugu yetu auliza ni lipi lilomfanya Sidna Uthman auawe na ni watu gani walomua Uthman radiyallahu anhu? Kilichofanya auawe, jambo la kwanza ni ishara aliyotoa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutatokea fitna. Mtume alibashiri kwamba kutatokea fitna, na hiyo fitna iliyotokea ikasadifu kuuawa Uthman. Na vitabu vyote vya hadithi unavyosoma wakwambia fitna wakusudia nini? Kuuawa kwa Uthman. Walomua Uthman ni watu waliokuwa wameingia katika Uislamu, wanaficha ukafiri, wakiongozwa na Abdullah ibn Saba na wengineo waliotoka Misri, na lengo lao waliodhihirisha ni kwamba Uthmani ati kaandika barua watu hao wakifika Misri wauawe. Na Uthman akaandika barua, barua waliandika wenyewe na wakaleta wenyewe na wakadai yale madai waliodai wenyewe. Lakini Uthman radhiallahu anhu hakuandika barua wala hakukutana na wale watu, alijifungua, alijifungia nyumba yake na alikataa masahaba mwangalie. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwosha lala, akamwambia usiwe na hofu, utafuturu pamoja na sisi leo, utauawa. Masahaba walikuwa wako, Ali radhiallahu anhu alikuwa wako, watoto wake wako, lakini yeye mwenyewe kakataa kuangaliwa. Na fitna iliyoanza wakati wa Uthmani ndio inaendelea mpaka leo. Sifahamu Sheikh, ni ghawghaiina walomua Uthman, wale watu wenye fujo wasokuwa na mwelekeo wa kisasa wa kidini ndio walomua Uthman, na walimua kidhulma, hakuwa na kosa aliyofanya Uthman. Sifahamu Sheikh, naam naam naam Sheikh, naam Asant, swala zuri ndugu yangu. Asema unzumza uzushi. Je, mtu kuinua mkono hivi kuomba Mungu peke yake ni uzushi? Hasi uzushi, bora ile ile dua na kule kunyusha mkono imesadifu zile sehemu aliyofundisha bwana mtu. Lakini siwe tu nao ukatia chumvi kwamba yale mikono hurudi na mafuta mazuri ukajipaka usoni. Ini bagini itikadi ya baadhi ya watu, maana utaona mtu akiomba mara utaona sijui ajipaka nini. Allahu alam, kiwa kuna waomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dharura ipo kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sehemu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba au hajaomba, lakini mkusitifu dharura lazima uombe Mwenyezi Mungu uombe, lakini usifanye kama ni ada, kwa sababu Mtume hakuomba sehemu kama zile na kwa namna ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafahamu? Sasa wewe utakapoomba angalia ni wakati gani Mtume alikuwa akiinua mikono, ni sehemu gani? Ona bana, uinue mkono uombe, kwa sababu na kuomba katika kuinua mkono kuna hivi na kuna hivi. Wale wanaoomba kio kuna shida na balaa, Mtume aliyeomba hivi mpaka hizi kapwa zikaonekana, kio kuna shida na balaa. Lakini kiwaomba wewe mwenyewe maombi yako, unaomba hivi hivi, kusanya vitengere vya kuwa mkono uombe hivi, si wengine waomba hivi, wengine waomba hivi, wengine yako hivi, wengine wako hivi, sivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kuonyesha mkono hivyo. Na ala Mtume alikupokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila baada ya salati alfardhi mtu ainue mkono aombe. Si mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushafahamu vizuri, omba wewe zile nyoradi unazoleta ni dua, pale pale utamwambia Mwenyezi Mungu mimi niko hivi niko hivi niko hivi. Isadifu wakati ambao kwamba wafaa kunyosha mkono, nyosha. Kwa hiyo wewe ukitaka kuomba na ile dua ipite pale inapotakikana, muujize Mtume ameomba vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zile shuruti zinazotakikana. Kama baadhi ya watu wanavyoomba wainue mkono, Rabbana atina fi dunya hasana, khalas waenda tu, lakini kuna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshukuru Mwenyezi Mungu, halafu ndio unaomba nini dua unayotaka. Nisi kuenda tu Rabbana atina fi dunya hasana moja kwa moja. Mfahamu sasa? Naam. Ah. asema kuna baadhi ya mashekhe kuleta Allahu anta salam mpaka mwisho baada ya kila faradhi. Leo kuna huletwa wakati fulani katika sala faradhi fulani, zingine haziletwe, la kila sala sha kila sala, lakini kulingana na kutamko kwako hiyo athari hiyo dua hiyo ina ziada, kwa sababu hakuna Allahu anta salam wa minka salam wa ilayka ya'ud salam, yakuna hakuna Allahu anta salam wa minka salam tabarak fi hadha aljalali wal ikram. Hivi ndivyo alifundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, minka salam wa ilayka salam, hii hakuna katika ile dua. Shekh mfahamu shekh utaleta kila sala shekh, hakuna tatizo, bali ndivyo inavyotakikana imamu akianza kusoma ile dua akifika katikati ndio azunguke, asizunguke tu aelekee kule kule kabla, akipiga salamu akae pale pale elekee kibla mpaka alitaji dua Allahu anta salam wa salam, ndio akifika hapa azunguke kuelekea nani, wale maamumina. Hivi ndivyo vinavyotakana katika sala. Atasoma yeye tu, si kutikiwa na watu wengine, yeye kila mmoja ataleta kivi yake ile dua Allahumma, ila ikiwa kwamba yule shekhe ambaye ni imamu mathala msikitini amewaona wale maamuma wake hawajui nyoradi kama hizi, akawa yeye waleta kwa sauti kwa minajili ya kuwafunza nani wale maamumina kwa muda wa kufahamu, wakisha fahamu hana ruhusa tena kunyanyua sauti kuleta nyoradi. Lakini ikiwa ashathibitika, ishathibitika kwamba wengi katika maamumina hawajui na wao wahitaji na waombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yafaa imamu wafundishe kama anavyosema Imamu Nawawi rahimahullah, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta nyoradi kwa sauti, kwa dalili hii katika hadithi ya Ibn Abbas, kwa kuwa Mtume alikuwa akiwafundisha masahaba, na mtu yote kiwa yeye atakao kuwafundisha wale Waislamu yale yanayowapasa kusema baada ya sala, na yule imamu naye awafundishe kwa njia hiyo hiyo, yafa hiyo yafa. Ahsan msalama wili mazuri sha. Swali la kwanza shekha asema, je, siku ya Ijumaa imamu yuko kwenye mimbar akaleta dua, nyinyi msikilizaji nafaa ninyoshe mikono niseme amina huku natikia? Hiyo haifai, watikia lakini hunyanyui mkono, hufanye hivi mkono lakini watikia pole pole, Allahumma izzal islam wal muslimin amin, wansur alislam wal muslimin amin, lakini huinyanyui mkono. Hapa mtume hakufanya hivyo. Katika mafundisho ya bwana mtume katika swala ya Ijumaa, katika dua yeye alikuwa hanyanyui mkono na maswahaba walikuwa hawanyanyui mkono kwa sababu mtume hakuwafundisha. Swala la pili, asema kuna baadhi ya msikiti ukienda kuswali lazima imamu alete kunuti. Je, mimi nitakaye kwenda kuswali pale nifanyeje? Swala zuri. Mimi kwa kusema kweli ni mtu nimeonjwa na masala kama haya, kwa sababu pale ninapokaa ni msikiti, kuna makaburi na mengine yako mbali sana kwangu mimi. Inibidi ni swali msikiti ambao imamu aleta nini? Qunut. Sasa mimi kulingamana ninavyojua nshasali witri, na mtume atuambia la witrani fil laila, la witrani fil laila. Sikia vizuri ndugu yangu, hii qunut ya witri shafahamu, na mimi nishasali witri, Sasa niende tena nikaombe qunut katika sala. Sasa nijifanisha kufanya nini? Sasa nasali sala ya sunna ambayo ni witr au nasali sala ya farad. Sasa mimi kwa kusema kweli msimamo wangu kidogo ni mkali. Naachilia mikono. Ingawaje baadhi ya mashekhe wetu wasema wewe madamu muenda maimamu muafiki nyosha mkono na wewe nyosha. Lakini mimi naachilia. Swala kwa nini waachilia? Kwa sababu sisi ndio kama walimu hapa. Sasa mimi nitakaponyosha mkono ni kama anathibitisha lile jambo liko. Au sivyo? Je, kesho nikikataa mbele ya watu kusema kwamba hili jambo haliko. Mwanafunzi wao anambia lakini ustadhi mteleza. Juzi tulisali pamoja, ulifanya nini? Hili la kwanza. Jambo la pili. Hili jambo alonifanya imamu ni jambo kiitikadi yangu zaidi ya sala au katika sala? Zaidi ya sala. Sasa imamu akileta rakaa tatu katika subuhi, mimi nitamfuata na ninajua kwamba amesali tatu. Sifuati. Kwa hivyo najua yeye ziada. Je, nafaa mimi nimfuate imamu katika mambo na itikadi ziada? Mimi naona sifai kwa itikadi yangu. Sifai. Kwa sababu hizi mbili aghlab ngawaji mara moja moja ananyosha mkono. Mara moja moja. Pengine miezi minane, sita, saba mara moja. Naingia kule ninakokimbia saa nyingine. Mwenyezi Mungu alisamehe. Eh? Lakini sana mimi wa sinyoshi mkono. Lakini yule yeye aitakidi. Huyo anaileta kunuti kwa madhhabu yake ingawaje dhaifu aitakidi nini? Ni sunna. Yeye kwa kakora akiacha sala impungua mwacha alet. Lisiwe ni jambo la kuzozana wewe na yeye wala ndugu wa Kiislamu kuondoka. Mwataendelee. Mfahamishe, amifahamu alhamdulillah. Hakufahamu, hili si jambo kubwa sana la kufanya nyozi tofautiane. Wacha endelee. Shafahamu? Wata aendelee. Sasa angalia wewe sasa. Utafanya hivyo ninavyofanya, ahla wa sahla. Utatukua kauli ya kwanza wanavyosema baadhi ya mashaikh wetu, madamu mfuata imamu yule lazima muigize kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika sala, ahlan wa sahlan. Lakini hapo ujue kwamba hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Na wallahu alam. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.